చేసి दीदी है रानी। अच्छा गुड़िया चिड़िया जान चकोरी, हाथी घोड़ा दूध कटोरी, अटकल बटकल खेल तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी, गुड़िया चिड़िया जान चकोरी। हाथी घोड़ा दूध कटोरी, अटकल बटकल खेल